își dragășează fur din cerci stele. Să-ți fac salbă și mărcele. Eu pe tine te iubesc, doar pe tine te doresc. Inima mea cu pe jar, eu ți-am oferit un dar. Eu credeam că mă iubeai, însă tu mă sărutai. Cu o mână mă mângâiai, cu a dat tu mă furai. Și acum a rămas pleg, amărât și plin de jec. Ca în rozii îi mai mari, nici gajică, nici viștai. Eu pe tine nu te mai doresc. Mie place viața s-o trăiesc. Și-a venit în barbugiu, ce-avea moacă de gagiu. Din vorsa mai de sus, te-a chemat și tu te-ai dus. Fata nu ți-a fost șucar, să faci mâna buzuna. Eu credeam că mă iubeai, însă tu mă sărutai. Cu o mână mă mângâiai, cu alta tu mă furai. Și acum a rămas pleg, amărât și plin de jec. Ca la rozii îi mai mari, nici gagică, nici viștari.